taniej o 500 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 17. Punktualnie czas sprawdzić, co ważnego w kraju i na świecie. Michał Przerwa w Trójce. Prawie 400 km na godzinę w Warszawie to nie przestępstwo, ale wykroczenie, uznała prokuratura. Wykorzystywanie migracji jako narzędzia politycznego to problem nie tylko dla Polski, mówi szef MSWiA. Najpopularniejsze kierunki studiów: prawo, psychologia i filologie orientalistyczne. Kierowca, który pędził trasą S79 w rejonie Warszawy niemal 400 km na godzinę, nie będzie sądzony za przestępstwo drogowe, ale za wykroczenie. 33-letni kierowca, który opublikował w sieci nagranie z nocnej eskapady trasą szybkiego ruchu, przebiegającą częściowo przez obrzeża stolicy, został już przez prokuratorów przesłuchany. Nie znaleźli podstawy, by postawić kierowcy zarzut popełnienia przestępstwa drogowego. Zachowanie kierującego nie wskazywało na sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba dodał, że rozumie zdziwienie opinii publicznej, ale przepisy jasno określają to, co w tej konkretnej sytuacji śledczy mogli zrobić. Mówimy tutaj na pewno o karze grzywny kilkutysięcznej, jak również mówimy tutaj o zakazie prowadzenia pojazdów na okres do 3 lat. Natomiast mówimy tutaj przede wszystkim, to trzeba podkreślić, o bardzo drastycznym popełnieniu, ale nie przestępstwa, wykroczenia. I możemy mówić tu o górnych granicach, jakie będą brane pod uwagę przy orzekaniu ewentualnej kary. To już będzie wszystko uzależnione od niezawisłego sądu. Wniosek o ukaranie kierowcy trafi teraz do sądu. Wykorzystywanie migracji jako narzędzia politycznego stanowi problem nie tylko dla Polski, ale także dla innych krajów europejskich. Tak mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Szef MSWiA spotkał się ze swoimi odpowiednikami z kilku europejskich krajów podczas szczytu w sprawie migracji w Alpach Bawarskich. Nasze państwa chcą bezpieczeństwa, podkreślał po spotkaniu Siemoniak. Koleżanki i koledzy wsparli kwestię związaną z instrumentalizacją i weaponizacją migracji. To jest to, czego bezpośrednio doświadcza Polska na granicy polsko-białoruskiej, ale co przekłada się też na sytuację migracyjną w innych państwach, ponieważ przepychani przez służby Białorusi migranci trafiają do różnych państw. Tomasz Siemoniak zapowiedział, że w poniedziałek spotka się z niemieckim ministrem spraw wewnętrznych na granicy polsko-białoruskiej. Osobiście zapozna się z tym, jaki wysiłek tam wkładamy i jakie mamy problemy, dodał szef MSWiA. W szczycie organizowanym przez szefa niemieckiego MSW wzięli udział ministrowie z Polski, Austrii, Danii, Czech, Francji, a także komisarz unijny. Prawo, psychologia i filologie orientalistyczne to najpopularniejsze kierunki studiów na najlepszych uczelniach w kraju. Choć rekrutacja na studia wciąż trwa, to uczelnie wyższe już podają kierunki, na które zgłasza się najwięcej chętnych. Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, drugiej najlepszej uczelni w kraju, to prawo, psychologia i pielęgniarstwo. Ranking z największą liczbą osób na jedno miejsce wygląda nieco inaczej, wymienia kierownik działu rekrutacji Uniwersytetu Kamil Gajęcki. Filologia orientalna, japonistyka, która bardzo często zajmuje pierwsze miejsce, prawie 13,5 osoby, 376 chętnych na 28 miejsc. Psychologia na Wydziale Filozoficznym i tutaj to wychodzi ponad 13 osób na jedno miejsce. Na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu najpopularniejsze są także prawo i psychologia, a także dziennikarstwo i zarządzanie. Najwięcej osób na jedno miejsce zapisało się na inne kierunki, wyjaśnia Agnieszka Książkiewicz. Kierunek psychologia, gdzie było to ponad 19 osób na miejsce z opłaconym zapisem, filologia koreańska ponad 12 osób, zarządzanie i prawo w biznesie ponad 11 osób. Ale absolutnym rekordzistą w trakcie tegorocznej rekrutacji jest Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Tu o jedno miejsce ubiega się 40 osób. Amerykanie przenoszą swoje zainteresowanie z Europy do Azji, ocenia kanclerz Niemiec. Zdaniem Friedricha Merza, który dziś rozmawiał z mediami w ramach tak zwanego letniego wywiadu, to powód, dla którego kraje Europy muszą zadbać o swoje zdolności bojowe. Friedrich Merz podkreślił, że sytuacja geopolityczna zmieniła się tak wyraźnie, że Niemcy musiały zareagować. Nasza armia nie jest wystarczająco silna, dlatego wydajemy dużo pieniędzy, więcej niż kiedykolwiek po zimnej wojnie. Wydajemy ich tak dużo, że musimy się zadłużać. Zmieniliśmy naszą konstytucję, bo stoimy przed poważnym zagrożeniem. Tym zagrożeniem jest Rosja. I to zagrożenie dotyczy nie tylko Ukrainy, ale też naszego pokoju, naszej wolności i porządku politycznego Europy. Powiedział kanclerz. Zdaniem szefa niemieckiego amerykańskiego rządu, kraje europejskie muszą współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, ale też zadbać o niezależność militarną od USA, których interesy coraz częściej ogniskują się w Azji kosztem zainteresowania Europą. Z Cugszpice, Adam Burczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serio? Na dziennikarstwo? Takie tłumy? Jest tylko jeden sensowny kierunek dziennikarstwa. Sportowe. Norbert Michalak. Zgadzam się. No i nowy sezon w piłkarskiej Ekstraklasie otworzą zespoły Jagiellonii Białystok i Bruk Betu Termaliki Nieciecza. Białostoczanie w poprzednich rozgrywkach zajęli trzecie miejsce. Drużyna z Małopolski była druga w pierwszej lidze i powróciła do elity po 3 latach. Trener Bruk Betu Marcin Brosz. Cieszę, że zaraz pierwszy mecz jest z tak dobrym zespołem jak Jagiellonia w Białymstoku, więc tym bardziej czekaliśmy z niecierpliwością. Natomiast sam okres był bardzo krótki. Po ostatnim meczu tak naprawdę mieliśmy paręnaście dni na to, by pobyć trochę z rodzinami. I cieszę się bardzo, że chłopcy go maksymalnie wykorzystali, bo na pierwszych zajęciach już było widać, że ten kolejny etap w naszym rozwoju sportowym, czyli wypaczenie awansu do Ekstraklasy, cieszył bardzo wszystkich. Początek meczu o 18:00, później o 20:30 broniący tytułu Lech Poznań podejmie Krakowie. Dziś również zainauguruje nowy sezon pierwsza liga. Na początku Śląsk Wrocław, który ostatnio grał w Ekstraklasie, podejmie wieczystą Kraków. Rozstawieni z numerem 4 Jan Zieliński i Adam Pawlasek wygrali z Francuzem Tio Aribarzem i Czyjczykiem Tomasem Barriosem Werą 6-3, 3-6, 10-7. Polak i Czech awansowali do finału debla tenisowego turnieju na kortach ziemnych w Szwecji. Bostad. Dla Zielińskiego to trzeci finał w tym roku. W lutym grał o tytuł wraz z Belgiem Sanderem Gillet w Marsylii i Rotterdamie, ale oba te mecze przegrał. Kolega Norbert pytał, co z pogodą na weekend, bo jakieś tam plany, no to bardzo proszę zweryfikować, czy te plany się udadzą, czy raczej nie. Jeśli chodzi o sobotę tę najbliższą, do 22 stopni i jeszcze deszczowo będzie. Przelotny to deszcz, nie będzie jakichś wielkich ulew, ale jednak się zdarzy. I co do wiatru, do 13 km na godzinę. Niedziela już będzie słoneczna, ale też nie od razu. Nie od samego rana, tylko mniej więcej od południa do 26. Przy tym słońcu dojdziemy. Deszcz się już później uspokoi i nie będzie go, chyba że jakieś burze w tygodniu się pojawią, przez najbliższy tydzień, aż do nawet kolejnej soboty, dosłownie 26 lipca, gdzie codziennie temperatury będą wynosiły około 22-26 stopni, a w poniedziałek nawet 30. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadaliśmy się ostatnio, tematów nam dzisiaj nie brakuje, więc dawno nie graliśmy, ale teraz jest na to szansa. Black Keys, on repeat. Poprosiłem jedną ze słuchaczek, która się nagrała, nie dając mi szansy, żebyśmy pogadali, żeby oddzwoniła i zrobiła to, więc za chwilę rozmowa na żywo. Seem to make a change. Polska się jutro rozchodzi na demonstracje. Jedne będą pro-imigranci, drugie będą antyimigranci. Rozmawiamy o tym sobie dzisiaj i staramy się znaleźć dobry, wspólny język do tej rozmowy. Monika Tarnów. Cześć Moniko, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. No poczułam się wywołana, więc zatelefonowałam jeszcze raz. Czule wywołana. Tak. Przysłuchiwałam się przez moment w aucie państwa audycji i kilka rzeczy mnie zbulwersowało, między innymi bo też taki zarzut się pojawił o wrzucaniu imigrantów do jednego worka, prawda? Mm-hmm. Ja mam wrażenie, że podczas tej audycji wrzucani są przeciwnicy imigracji do jednego worka. A ty jesteś w której części, jeśli w ogóle w jakiejś części jesteś? Może w części wspólnej zbioru za i przeciw? Ja jestem w tej części racjonalistów. To znaczy, przede wszystkim chciałabym, żeby jedna rzecz wybrzmiała. Ja się nie godzę na to, żeby osoby sprzeciwiające się masowej, bo podkreślmy, to chodzi o masową imigrację, bądź też osoby nastawione sceptycznie, etykietowywać od razu nazwami ksenofobia, rasizm. Sprawa jest dużo bardziej złożona. To, że ktoś, wiele osób sprzeciwia się masowej imigracji i temu, co się za tym, co się z tym wiąże, niekoniecznie oznacza, że od razu jest rasistą. Po prostu większość ludzi widzi to, co dzieje się na zachodzie Europy, to, co dzieje się w Szwecji i nie ma ochoty, żeby to się pojawiło w Polsce. Imigracja, okej, tam padły takie argumenty z państwa strony, że imigracja ma dużo plusów. Owszem, ma, ale musi być kontrolowana. Jeżeli ona jest za gęsta, to ma zbyt daleko idący wpływ na to, jak wygląda społeczeństwo. Zgadzam się z tym zdecydowanie. Przez chwilę cię nie było na antenie. Osoby, które protestują, ja bym chciała, żeby wybrzmiało, że te osoby, które protestują, to nie są jakieś świry. To, ja przede wszystkim protestuję przeciw doprawianiu tym ludziom takiej tak zwanej gombrowiczowskiej gęby. To nie są jakieś świry, to nie są ludzie agresywni. To są ludzie racjonalnie myślący. I to jesteś ty. Chciałabym się uważać za osobę racjonalnie myślącą, tak. Czy masz, jeśli mogę, Moniko, masz w sobie strach, że jak będzie za dużo imigrantów w Polsce, którzy przyjadą tu z różnych powodów, to będzie mniej bezpiecznie dla ciebie, dla twojej rodziny? Wiesz co, to ja słucham, to nie chodzi o strach, to przede wszystkim, wiesz, bo strach to są rzeczy, które my sobie wyobrażamy i które gdzieś tam nas przede wszystkim wyobraźni męczą. Mhm. Ja pewne rzeczy widziałam na zachodzie Europy i niekoniecznie chciałabym, żeby one się wydarzyły w Polsce. My mamy w Polsce to, czego zazwyczaj nie doceniamy, bo nie mamy, wiele osób nie ma odniesienia. Natomiast ja dostrzegam pewne różnice w społeczeństwie polskim i w społeczeństwach zachodnich. Ta homogenia naszego społeczeństwa jest dla ciebie bezpieczniejsza po prostu. Wiesz co, to nawet nie chodzi o homogenię społeczeństwa, tylko o to, że u nas jest przede wszystkim spokojniej. Cenimy pewne wartości, które na zachodzie już jakby są w zaniku, są w odwrocie. Nie wstydźmy się tego, że my jesteśmy troszeczkę inni niż zachód Europy. Szanujmy to i doceniajmy to. Ja nie, absolutnie nie nawołuję do tego, bo też padło takie, to chyba zdaje się z twoich, Jarosławie, ust, że przeciwnicy czy organizatorzy jutrzejszych marszów nawołują do wygonienia wszystkich z kraju. To dużo uproszczenie, tak. No ale takie słowa, zdaje się, padły z twoich ust. O ile dobrze pamiętam, o ile nie przykręciłam. Wiesz co, jak słucham rzecznika Konfederacji, to mam wrażenie, że tak, im czyściej w Polsce, tym lepiej dla niego, mówiąc brutalnie. No ale wiesz, nie każdy przeciwnik masowej imigracji to jest rzecznik Konfederacji, prawda? I ja bym się też nie chciała tłumaczyć za Konfederację. Ja mogę się tłumaczyć za siebie, a nie za Konfederację. Nie wrzucajmy wszystkich znowu do jednego worka. Temat jest bardziej złożony i upraszczanie w tego w ten sposób jest krzywdzące dla ludzi, którzy się nie zgadzają na to. Dzięki, że miałaś czas. Monika Tarnów, program Trzeci Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Trójki. Kontekstów w sprawie migracji jest rzeczywiście sporo, ten gospodarczy chcielibyśmy teraz zgłębić. Za 35 lat w Polsce będzie mniej o 37% osób w wieku produkcyjnym niż dzisiaj pracuje. To znaczy, że z dziś pracujących 23 milionów Polaków w 2060 na rynku pracy będzie nas tylko 14,5 miliona. Czy w tej sytuacji nie potrzebujemy imigrantów? Jak jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić? Jak nasz system emerytalny jest w stanie wytrzymać tę tendencję demograficzną? Niska dzietność i starzenie się społeczeństwa to przyczyna systematycznego zmniejszania się liczby Polaków na rodzimym rynku pracy. Rok 2025 to jest najniższy wskaźnik urodzeń do tej pory, przynajmniej od II wojny światowej. Dr Piotr Arak, główny ekonomista Velobank, Wydział Ekonomii Uniwersytet Warszawski. Ma się urodzić w tym roku tylko 242 tysiące Polaków. To, co nas na pewno będzie czekało, czyli to, że będziemy pracować dłużej. To tylko jedna kwestia, ale to nie jedyny problem. Druga kwestia dotyczy imigracji do naszego kraju, imigracji legalnej oczywiście i przyzwolenia na to, żeby ona wynosiła mniej więcej tyle, co w latach poprzednich. Czyli tak jak w 2014 roku i w latach kolejnych przyjechało do nas rekordowo dużo Ukraińców, głównie imigrantów ekonomicznych, później uchodźców czy uchodźczyń po 2022 roku. Rynek pracy w coraz większym stopniu polega, zwłaszcza w przypadku tych zawodów czy stanowisk pracy wymagających niskich kwalifikacji, na cudzoziemcach. Profesor Piotr Szukalski, demograf, gerontolog Uniwersytet Łódzki. Z drugiej strony wypieramy to, że w naszym kraju pojawiają się ludzie mieszkający tu po 5, 10, 15 lat, pracujący w znacznym stopniu, legalnie płacący składki na ubezpieczenia społeczne, których my staramy się nie dostrzegać. Przyjmowanie migrantów trwa już od wielu lat, można nawet powiedzieć dziesięcioleci. Myślę, że powinno być kontynuowane, oczywiście w sposób uporządkowany, bezpieczny i zgodny z przepisami prawa. Andrzej Kęsbok, ekonomista, Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych. Osoby z zagranicy są również cennymi uczestnikami rynku pracy, tak samo cennymi jak wykwalifikowani polscy pracownicy. Problem jest taki w całej Europie, że tych migrantów zarobkowych przybywa. Z badań wynika, że lwią część, przynajmniej w Polsce, w tej chwili w pracach takich codziennych jak sprzątanie, budowlanka, to właśnie wykonują migranci. Tak jest, że większą część tych prac prostych wykonują osoby, które przyjeżdżają do naszego kraju. Zamieniamy się miejscami w tym łańcuchu dostaw, to znaczy po 2004 roku Polacy jeździli sprzątać ulice w Wielkiej Brytanii, dzisiaj Ukraińcy i Gruzini przyjeżdżają do Polski sprzątać polskie ulice. Rynek pracy niczym się nie różni od żadnego innego rynku. Obowiązują te same zasady i ja uważam, że one powinny tak samo obowiązywać Polaków i obcokrajowców, to znaczy kto chce wchodzić na rynek pracy, musi spełnić określone warunki. Zdecydowanie, chociażby w niektórych przypadkach językowe. Jacek Frenzel ten materiał przygotował. Bardzo dziękujemy. Swoją drogą, sami słyszycie, słuchacze, zaczyna się poważna, długa, ale istotna nieźle dyskusja o tym, kogo, jak, gdzie i kiedy do Polski zaprosić. Jak z nim rozmawiać? Jak my powinniśmy nauczyć się rozmawiać z innymi? Jak oni z nami? Jak nas wszystkich mimo wszystko łączyć, żeby to koniec końców miało sens? Mela Koteluk w Trójce w popołudniowej piątkowej audycji. Harmonia. Rozmarzyłem się, tak w kontekstach naszych dzisiejszych rozmów o emigracji. Melokoteluk w popołudniowej, piątkowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Proszę zanotować sobie to nazwisko. Przemysław Dębiak, programista z Gdyni, znany jako Psycho, Psycho, wygrał jeden z najtrudniejszych turniejów na świecie, Adcoder World Tour 2025. I za nim AI's OpenAI i reszta świata. Znaczy, pokonał czata. No brawo. Przemysław Dębiak. To jest dopiero sukces. Kto jest mądrzejszy, komputer czy człowiek? Człowiek i komputer. Chyba człowiek. Czemu? Bo człowiek najpierw zgarnął i człowiek sam zbudował komputer. Myślę, że człowiek. Bo robi matematykę, używa swojego mózgu, bardzo dużo biega i używa swojej energii. Ja bym powiedział komputer, bo to jest jakby AI, no i cokolwiek zapytasz, to mniej więcej on będzie... On musi dać odpowiedź mniej więcej. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Polak, tak, był mądrzejszy od AI. Co ty o tym myślisz w ogóle? Ja myślę, że to jest mega, mega dziwne, no bo musiał mieć gdzieś tak z 250 IQ, żeby pobić AI, mi się wydaje. Trochę mnie to też ucieszyło, szczerze mówiąc. Natomiast na ten moment mamy jedną taką osobę, jak widzimy po rankingu, która faktycznie pokonała sztuczną inteligencję. Bartek Łukasiewicz, programista. Pan Przemysław zajął pierwsze miejsce, dopiero te modele zajęły drugie miejsce i dalej mamy pozostałych zawodników. Zawody, w których brał udział pan Przemysław, odbywały się stacjonarnie. Na początku takich zawodów dostajemy treść zadania, w której jest bardzo jasno opisany problem. Problem życiowy, ale jest wyrażony w takim języku matematyki. Pierwszy krok, który najczęściej się robi, to jest taka wstępna analiza tego problemu. Następnie zaczynamy już pracować nad pierwszymi rozwiązaniami. W czasie takich 10-godzinnych zawodów sukcesywnie polepszamy nasz program. Faktycznie jest to bardzo obciążający organizm. Po takich zawodach człowiek chce spać i odpoczywać. Polacy są znani na świecie z bardzo dobrych umiejętności programistycznych. Możemy popatrzeć na firmę OpenAI. Tam pracuje pokaźne grono Polaków. Pracuje Jakub Pachocki, pracował Filip Wolski. Programowanie ma bardzo dużo wspólnego z artyzmem. Nasza jakby taka kreatywność, wychodzenie poza schematy jest bardzo tutaj potrzebne. Programowanie też, o którym mówimy, też o tym sukcesie pana Przemysława, tutaj jest potrzebny regularny trening. Po prostu siadamy do komputera i rozwiązujemy zadania. Bardzo podobne do tych, które właśnie teraz były na tych zawodach. Wielkie brawa, dlatego że on wygrał, a nie jakaś sztuczna inteligencja. Że gratulacje, że pobył AI i że za jego mądrość. A tak. Chciałbyś tak jak on kiedyś? Kiedyś tak. A będziesz? No może. Nie obiecuję nic, ale może. Lubię, jak młodzi mówią, nie no, jakaś tam odpowiedź od AI, mniej więcej. Zdecydowanie sporo tych marginesów w odpowiedziach od AI, ale ten pierwszy sukces śmiało możemy świętować. Przemysław Dębiak przed OpenAI. Gratulujemy jeszcze raz. Materiał przygotowała, a co to za akcent? AI by tak nie zrobiła, pani Jarku. Anna Lwowa. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes through. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes. The sky, the boat, oh, hey, hey. He

Na przejściu granicznym w Budzisku przy wjeździe do Polski nie ma już utrudnień, informują litewskie służby. Po południu na trasie z Kalwarii w kierunku Suwałk po stronie litewskiej utworzył się kilkunastokilometrowy zator. Ponad 30 zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem w Wiśle. Po 13 ogień pojawił się na poddaszu hotelu Dworek nad Wisłą, mówi Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej. Sytuacja jest nieopanowana. 8 osób przebywających w budynku ewakuowało się przed przybyciem Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Donald Trump polecił prokurator generalnej Pam Bondi ujawnienie dokumentacji z prac ławy przysięgłych w sprawie przestępcy seksualnego i finansisty Jeffreya Epsteina. To reakcja na naciski jego zwolenników, którzy domagają się większej przejrzystości w tej sprawie. Naukowcy z Madrytu odkryli cząsteczkę, która może bezpośrednio wywoływać miażdżycę. To może oznaczać początek rewolucji w profilaktyce i leczeniu chorób serca. Hiszpańscy badacze opisali swoje odkrycie w prestiżowym czasopiśmie Nature. A co łączy wątek, o którym mówił Michał chwilę temu, czyli cała afera Epstein Files? Jimmy Fallon żartuje sobie, że jedyna szansa na to, żeby zobaczyć te dokumenty, to jest wystąpić właśnie w Kiss Cam na koncercie Coldplay. Po 18:00 więcej o tym, ale teraz prognoza pogody. Czy ona jest dobra? Widzę, że słuchacze słuchają Trójki teraz w samochodzie, więc nie chciałbym powodować czy prowokować jakichś niezamierzonych sytuacji drogowych, ale... Dzisiaj do końca dnia wiele się już nie zmieni, gdzie pada, będzie padać, gdzie świeci słońce, będzie świecić słońce. Noc w miarę spokojna, jutro przelotnego deszczu będzie sporo wszędzie, do 22 stopni Celsjusza, wiatr do 13 km na godzinę, czyli główna mnie urwie w niedzielę. Do południa jeszcze gdzieniegdzie popada, ale później słońce wszędzie. Do 26 stopni wiatr, do 15 km na godzinę będzie coraz lepiej i to tylko preludium, jakie ładne stare polskie słowo, do tego, żeby kolejne dni były ciepłe. Bardzo ciepłe, a nawet upalne. 30 stopni w poniedziałek, 26 we wtorek i tak do końca całego przyszłego tygodnia. No nie, to ten Tom Jones, She's a Lady, to ma przecież 100 lat, dlatego pamiętam. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. She knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about the little lady. And the lady is mine. Yeah, yeah. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Listen to me, people, she's a lady. Yeah. She is a Lady. To Tom Jones w piątkowej popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek i się dzisiaj słuchacze rozdzwonili. Temat mamy jeden. Polska wychodzi w proteście przeciwko migracji albo w proteście przeciwko tym, którzy protestują przeciwko migrantom. No i rozmawiamy sobie o tym dzisiaj od samego rana. Też przypominamy sobie, że Polacy sami kiedyś migrantami w innych krajach byli, ale słuchacz mówi tak. Jeżeli Polacy gdzieś tam migrowali za granicę, czy gdzieś do krajów europejskich, czy za ocean, no to też organicznie przykładali się do wzrostu tych krajów, asymilowali się bardzo szybko. Tak, to jest myślę spore wyzwanie dla każdego kraju, który przyjmuje osoby uchodźcze na przykład, albo migrantów, żeby ich zasymilować, żeby też chcieli dołączyć do społeczeństwa. To jest jeden z tematów, a inny? My jesteśmy otwarci na imigrantów, ale ci muszą być sprawdzeni. Państwo musi być pewne, że taka osoba nie będzie niebezpieczna. Już dwie osoby zginęły. Dzięki komu? Dzięki właśnie władzy. To prawda, sprawdzać warto. Przy skali przeróżnej i zdecydowanie jest to jeden z wątków dyskusji o migracji. Natomiast to, o czym teraz powie słuchacz, też do mnie przemawia. Chciałem tylko tak przypomnieć sobie, że też mamy wiele za uszami, ponieważ ja chociażby, mimo tego, że jestem Polakiem, czuję się często obco w polskim społeczeństwie, chociażby dlatego, że nie jestem katolikiem. Wiele innych mniejszości może powiedzieć to samo. Welcome home, szanowny słuchaczu. I jeszcze jedna opinia. Jeżeli ktoś przyjeżdża tutaj do pracy i się zatrudnia, to nie ma problemu, może tutaj przyjechać nawet 100 milionów ludzi. Przede wszystkim chodzi o to i tym wszystkim, którzy protestują, przeciwko tym, którzy tutaj przyjeżdżają i będą żyli socjalnie. Bardzo dziękuję za wszystkie opinie. 22 i 7 trójek. Do 19 w trójce zapraszamy do trójki, a teraz u nas Johnny Mitchell. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. Doskonale brzmi w piątek, szczególnie mam nadzieję dla tych, co w trasie także. 22 i 7 trójek. Czas na puls trójki. Puls trójki. Bartek Bielecki. Dzień dobry. Już nie PO PiS, a razem Konfederacja. W raporcie krytyki politycznej nowy duopol obali ten system. Autorzy przepowiadają, że wkrótce ruchy tektoniczne wywrócą polską scenę polityczną do góry nogami. Czy po 20 latach czeka nas przełom? O tym porozmawiamy z autorami wspomnianego raportu. Jest z nami w studiu profesor Przemysław Sadura, Uniwersytet Warszawski. Socjolog, dzień dobry. Dzień dobry. A na łączach jest drugi autor, Sławomir Sierakowski, krytyka polityczna. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy może od profesora Sadury. Panie profesorze, to nie pierwszy raz, kiedy żegnamy duopol. O tym, że wojna Tusk-Kaczyński się kończy, słyszymy od dawna. Co sprawia, że tym razem naprawdę coś ma się zmienić? No po pierwsze, to ten duopol traci już trochę taki termin przydatności, a to trwa to dłużej niż poprzedni podział na Polskę postkomunistyczną i postsolidarnościową. Tamten zdawał się mieć takie stabilniejsze, solidniejsze podstawy historyczne. Tak długi okres rywalizacji dwóch bloków powoduje, że już nie tylko w gronie najmłodszych wyborców, 20-latków, ale i wśród 30-40-latków pojawia się po prostu zmęczenie. Te same partie, podobne programy, te same twarze. I stąd wzrost postaw takich antysystemowych, postaw radykalnych, potrzeby innej, autentycznej polityki, przekonania, że ten system jest tak wadliwy, że trzeba go zupełnie wymienić, a nie reformować. Czyli to nie jest sprzeciw tylko wobec konkretnego polityka, ale wobec całego systemu, Sławomir Sierakowski. No tak, bo ten system się wzrósł z tymi nazwiskami Tuski, Kaczyński, szczególnie przy tak intensywnym życiu politycznym, a ono jest bardzo intensywne, ze względu choćby na zmiany w mediach. Więc tak, wydaje mi się, że ofiarą upadku tego duopolu będzie demokracja po prostu, albo demokracja i wartości liberalne i tak wyobrażone społeczeństwo, jak sobie je wyobrazili twórcy konstytucji na przykład. Więc my też oczywiście nie chcielibyśmy stanąć w szeregu z tymi, którzy przewidywali śmierć duopolu, wielokrotnie się mylili, ale generalnie byśmy w ogóle chcieli, żeby za 2 lata ktoś powiedział, że ten raport się okazał, nie wiem, niesłuszny albo się sam, że tak powiem, na zasadzie samozniszczącego się proroctwa zdezaktualizował. No ale wydaje się, że to nie biologia wykończy ten podział na PiS i PO, ale rzeczywiście już po prostu społeczeństwo ma go dość. I to, co ciekawe, właściwie we wszystkich elektoratach. No właśnie, to postawmy, gdzie będzie ta nowa linia podziału. Ja wspomniałem o partii Razem i o Konfederacji, zresztą wiemy, że to siły prawicowe teraz raczej biorą górę. To będzie spór kogo z kim, profesor Sadura? To pewni jesteśmy tego, że w siłę rośnie i po władzę już bezpośrednio, po władzę idzie nowa prawica, czyli Konfederacja. Absolutnie to nie jest partia sezonowa, to nie są politycy, którzy pojawiają się i znikają, tak jak wielokrotnie to obserwowaliśmy, nie wiem, Palikot, Nowoczesna, IPET i tak dalej, Kukiz. Tutaj mamy partię, która stabilnie rośnie po tych wszystkich próbach prekonfederacyjnych, kiedy Korwin-Mikke próbował coś stworzyć. Wreszcie powstała partia, która z poziomu takich małych 10% kilkukrotnie szła po duże naście, żeby później jednak stracić to poparcie, ale ostatecznie przekroczyła 20%, bo jak sumujemy poparcie dla Mentzena i Brauna, no to tyle mamy i ciągle rośnie. Natomiast, żeby rzeczywiście mówić o repolaryzacji, o pojawieniu się nowego duopolu, podział na dwa jest po prostu w polityce funkcjonalny, nieprzypadkowo i teraz, i wcześniej mieliśmy ten podział na dwie Polski, no to trzeba, żeby taka nowa formacja miała przeciwnika. I tu rozumiem partia Razem, Adrian Zandberg, nie Platforma, nie ta tradycyjna, nazwijmy to, lewica, tylko ta lewica nierządowa, ta lewica też trochę antysystemowa, na co panowie wskazują w raporcie. No dokładnie, bo przy tych nastrojach takich właśnie antysystemowych i radykalnych to taka lewica ma wzięcie, przy czym oczywiście ten element układanki jest mniej pewny. Znaczy Razem ma szansę stać się nową Konfederacją i rzeczywiście dopełnić tego układu. Tego, że Konfederacja idzie po władzy, jesteśmy pewni, Razem ma w tym momencie najmocniejszą kartę. To ja bym się chciał jeszcze zatrzymać przy tej nowej prawicy, bo właśnie w raporcie wyróżniają panowie nową prawicę i starą prawicę. Ta nowa to są młodzi, wykształceni mężczyźni głównie, bardzo rozpolitykowani, przynajmniej w okresie kampanii wyborczej panowie wskazują, że byli bardzo mocno zainteresowani tym, co działo się w naszym życiu politycznym. Czy ta nowa prawica i ta stara prawica, którą pewnie byśmy utożsamiali z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, często z tym starszym elektoratem, co ich różni, a co ich łączy? Sławomir Sierakowski. Co uczy elektorat PiS-u i Konfederacji? Mhm. W sensie społeczno-ekonomicznym na przykład, tak? Czy na przykład, bo na przykład Prawo i Sprawiedliwość jest symbolem tego tak zwanego rozdawnictwa, jak to często zarzucała druga strona, czy po prostu transferów socjalnych, a ta strona Konfederacji bardziej wolnorynkowa jest przeciwnikiem właśnie transferów socjalnych, dodatkowych podatków, danin, przekazywania tak zwanego socjalu. Tu dwie rzeczy miały znaczenie dla takiej konsolidacji, na przykład wokół wyboru Nawrockiego, który przecież bez poparcia wyborców skrajnej prawicy nie zostałby w żadnym wypadku prezydentem. On właściwie dzięki tym głosom został prezydentem. No ale pierwsza rzecz jest taka, i my piszemy w raporcie o tym, że te różnice w poglądach ekonomicznych, one zostały tak schowane zręcznie w tle. To nie w tym sensie, że ktoś tam świadomie usiadł i powiedział, stawiamy na inne tematy, chociaż politycy robią badania i politycy prawicy robią lepsze badania zazwyczaj niż politycy tej liberalnej strony. Tam zawsze badania były jakimś takim ciałem obcym, powiem szczerze. Natomiast więc z jednej strony to było to, że te postawy takie bardzo antysystemowe, radykalne, suwerenistyczne, tego typu, tak osobliwie rozumiany patriotyzm, ale też bardzo często tak rozumiany patriotyzm, no to wszystko miało po prostu, było takim bardziej motywującym czy aktywizującym elementem światopoglądu, bardziej niż jakieś kwestie ekonomiczne, to po pierwsze, bo to rzeczywiście jest jakoś tam rewolucja godności dla ludzi ciągle, głosowanie na prawicę czy na skrajną prawicę w tym wypadku. No a druga rzecz jest taka, że skrajna prawica potrafiła tak wytłumaczyć te korzyści z takich libertariańskich reform, na przykład likwidacji części państwa czy podatków, żeby powiedzieć, że okej, to właściwie zastąpi socjal wam. Że to nie jest tak, że my po prostu przyjdziemy, utniemy socjal i to jest integralna część naszego pomysłu. Po prostu socjal stanie się zbędny, jeśli tak zreformujemy państwo, że jakby na tą modłę libertariańską. To też ścieknie ma był do tych najgorzej sytuowanych. To przejdźmy teraz do nowej lewicy, jak panowie to określają. Dlaczego wskazujecie na Adriana Zandberga? Co ten polityk ma w sobie, czego nie ma Magdalena Biejat, czego nie ma, nie wiem, Krzysztof Gawkowski? Że to właśnie on może być tą twarzą nowej lewicy w tym nowym podziale? Profesor Sadura. Nie wiem, czy tutaj chodzi o jakieś takie bardzo indywidualne cechy. Bardziej chodzi o to, jaki rodzaj kampanii przeprowadził Adrian Zandberg, przynajmniej w tych wyborach prezydenckich. Ona była od samego początku przygotowana pod młodszych wyborców, pod nowego wyborcę. Zandberg, partia Razem są też w tym momencie w opozycji. Łatwiej uderzać w rząd, więc można było punktować różne niedociągnięcia rządu, a rząd, to pokazywał nasz poprzedni raport wydany na rocznicę wyborów, ukryty kryzys władzy. Rząd ma oceny fatalne, to znaczy jeśli chodzi o elektorat demokratyczny, ten elektorat partii, które współtworzą koalicję rządową, to wyborcy są rozczarowani tym półtora roku. Nie widzą skuteczności działania, nie widzą spełniania obietnic przedwyborczych, również tych kluczowych, ważnych dla najważniejszych grup, które zadecydowały o takim, a nie innym wyniku wyborów. Więc Razem miało łatwiej, no bo łatwiej jest oczywiście uderzać w rząd, niż próbować jakoś go bronić. To tutaj Magdalena Biejat była w trudniejszej sytuacji. To raz. Dwa, poszukując nowych wyborców, młodych wyborców, trzeba wejść w internet, w TikToka, czyli generalnie zagrać... Czyli media społecznościowe też odegrały tutaj dużą rolę. A to tam swoją potęgę budowała Konfederacja, więc Razem w pewnym sensie jest na tej ścieżce przypominającej ścieżkę, którą wcześniej podążała Konfederacja, tylko na wcześniejszym etapie, ale ta kampania okazała się skuteczna. Zandberg rzeczywiście zdobył nowych wyborców, przyciągnął i tych, którzy szli do wyborów po raz pierwszy, i takich, którzy no, mieli, bo nie mogli, wcześniej nie mieli po prostu praw wyborczych, tak, najmłodszych wyborców, ale przyciągnął też tych, którzy wcześniej mogli głosować, ale nie głosowali. No z tej grupy 18-29. Magdalena Biejat swoją kampanią no też zrealizowała cele, jakie tam postawiono. Lewica, nowa lewica miała do tej pory pewien problem z przejściem od, miała zawsze wysokie poparcie kobiet, ale z tego najmłodszego rocznika, 18-29. Natomiast miała problem z poparciem 30-latek. 30-latki głosowały na Koalicję Obywatelską, tym razem Biejat zdobyła ten elektorat. Ale to już jest trochę inny typ elektoratu, więc to razem to tym swoim przekazem, takim radykalnym, również antysystemowym, jest jakoś tam symetryczne wobec Konfederacji. Nawet w panów raporcie możemy przeczytać wypowiedź z badań fokusowych osoby, która mówi, że poglądy Adriana Zandberga są paskudne, ale docenia jego postawę, że nie sprzedał się, tu cytuję, za stołek, że jest autentyczny, że jest wiarygodny. No, dokładnie, znaczy to jest to, o czym wcześniej mówiliśmy. Konfederacja, żeby rzeczywiście myśleć o takim miejscu kluczowym, najważniejszym w polskim systemie partyjnym, musi mieć taką swoją antytezę. Tak? Zawsze musi być wróg. Musi być wróg, ale taki wróg, który pozwala nam dookreślić tożsamość. I razem radykalna lewica domyka tą tożsamość Konfederacji. Wybory 2027 roku, te planowane wybory parlamentarne, o ile oczywiście nic po drodze się nie wydarzy, bo tego nie wiemy, to będzie ostateczne starcie tego starego duopolu, gdzie jeszcze ten podział PO-PiS zdominuje te wybory i to będzie to ostateczne starcie Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem, czy to już będzie pierwsza bitwa nowego duopolu? Sławomir Sierakowski. My tu raczej przyjrzeliśmy się, jaką strategię może obrać rosnąca w siłę Konfederacja czy skrajna prawica. Tam jakieś procesy konsolidacji, wydaje mi się, prędzej czy później nastąpią między Braunem a Mentzenem. I wydaje nam się, że do wyboru właściwie są dwie drogi dla Konfederacji. Jedna to jest taka, żeby stworzyć koalicję z PiS-em najlepiej na swoich warunkach, albo w jakimś sensie równych warunkach, albo przynajmniej na takim trendzie, na którym Konfederacja rośnie, a PiS maleje. Albo i w ten sposób jakby przejąć stery polityki, albo z drugiej strony może po prostu pójść jeszcze do wyborów osobno, dostać niezły ponad 20-procentowy wynik i raczej prąd w kierunku przyspieszonych kolejnych wyborów, czyli próbować w dwóch krokach stać się częścią dominującą tego duopolu. Oczywiście przed razem ta droga jest dłuższa, to jest tu raczej kilka obrotów jest potrzebnych, żeby w których partia razem nie będzie rządzić i będzie mogła tę dywidendę nierządzenia, czyli tego takiej świeżości, autentyczności zebrać. My raczej staraliśmy się, mówiąc takimi filozoficznymi kategoriami, pokazać, gdzie jest dzisiaj w polskiej polityce wola mocy, zarówno po stronie liderów, jak i elektoratów, a raczej elektoratów i tego, jak ci liderzy są w stanie się do tego ustawić. Sandberg wydaje się świadomie bardzo w pewnym momencie skokowo zaostrzył retorykę, czy w ogóle swoją linię wobec rządu, stając na pozycjach właściwie całkowicie antysystemowych w tej chwili. No, dzisiejsze spotkanie z Nawrockim to też jest nieprzypadkowe. Nie w tym sensie, że tam, nie wiem, dochodzi jakiegoś porozumienia, spisku, czegoś oczywiście nie, ale spotykają się w sumie politycy antysystemowi ze sobą. I rozmawiają o polityce mieszkaniowej i społecznej, bo taki komunikat usłyszeliśmy z ust Adriana Zandberga po tym spotkaniu. Niestety musimy kończyć. Z nami byli Sławomir Sierakowski, krytyka polityczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I profesor Przemysław Sadura, socjolog Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Do widzenia. Dziękujemy także. Rozmawiał Bartek Bielecki. To jest Dziękuję. Trójka. To jest popołudniowa audycja. 6 minut przed 18.